Iotiak dielata Elizalde Herri Eskolakoak karroxa bat prepatu dute igandeako 11 aterdetan ibiliko dira herrian barrena eta bertan jugu Oiartzun irratira etorri zaizkigu ikasle talde bat eta guraso elkartetik Anaitzaro zena. Kaixo, egunon. Bai, kaixo, egunon. Bueno, karroxa esan dugu igandian izango dela 11 aterdetan herrian barrena, baina bueno, nola sortu zen, nondik ideia karroxa itekoa? Ba, bueno, ideia aspaldian bagenun, ba, orduz kanpokoak era fresko eta natural batean ba, plazaratzeko intentzioa, ez? Ta, beste aldetik ere, ba, zeon guraso talde bat, ba, ikaslekin zehozer itzeko asmoakin, ez? Gogu horrekin, ez? Ta, jo, zer bat ingo genuke, eta denean ez genion bere forma harrapatzen eta nola plazaratu, ez? Eta lehen gurtian, ba, Euskal Antzerkian aditu den Eugenio Arozenak, ba, eskola torri zen, Elizalde Herri Eskolara torri zen, eta hitzaldi bat eman zuen, Euskal Antzerkiei buruzko hitzaldi bat eman zuen, eta bertan atiatu zituen, ba, divertimenduak, karroxak eta barrez, eta iritu zitzaigun idea oso politia, ez, martxan jartzeko bai libertimenduena. Eta hitz egin genuen, eta hau batez eskolan onartu zen, eta gustoa gainea, eta bueno, abian jarri genuen. Eta hortikan, ba, hasi ginen, ba, fetxa prestatzen, ez, ba, ze fetxetan egingo genuke, eta inauteritako asteuka eratea zen. Baina etzun sentido handilikan Oiartzunen inauteritako asteuka eran eitia, eta pentsatu genuen Ioten asteuka era hortan eitia. Baina Ioten asteuka erak baldintzatzen zigun gai bat badaola intxixu eta sorginen gaia, ez? Eta horrek ja libertimendua ez baizik eta ja izan berluke karroxa bat horrek. Eta karroxarekin gaia izanik eta bueno, pues forma eman genion, Iote batzordean proposatu genuen, ongi iruditu zitzaien, eta hemen txego den. Eta, bueno, zer da prestatu zuten karroxa hori edo zer da? Bueno, guretzat gauza handia da. Honekin pentsatu eskolako parteide guztiak biltzen txun jai badela eta ongi pasatzia dela helburua. Hemen da orduz kanpoko ekintzak izango dute bentartetxoa, noski bertsolaritzak, dantzaileak, antzerki taldiak eta trikitilaiak eta baita ere eskola guztia izabalduta dagoen festa bada. Guraso, irakasle, ikasle, denak ikasi dugu ba, bertxotaldiak prestatutako bertxuak eta ba, adibide gisa. Esan dut, estudioa beteikan dakagula, guri handia Ander, Leire, Ane, Neko, Aiora eta Andoni bertxuek abestuko izkigute esango dugu dantzake prestatu juztela, baina bueno, dantzak ikusi ezin dianez ba, irratian ba, bueno, bertxuaz gozatzeko aukera izango dugu. Orduan, ba, prest ditugunez, kantatzen hasiko dira. Intxixua sorginak, guztiak etorri dira, eta gu pozik gaude, gure lagunak begira. Tico. Oso ondo, hortxe, entzun ditugu, abestuko juzten bertsuak igandian, eta bueno, pista eman digute, nondik noa ibiliko dien, Belutenen hasi, Euskal Herria plazara ere joango diela, eta hortxe de gure entzuleak aukera ba, jarraipen eiteko ikasle hauei. Eta, bueno, ba, bi neska prest ditugu, zuen izenak nola dia? Ni Anenaz, eta ni Leirena. Bueno, ba, Ane eta Leirek esplikatuko digute egitaragoa zein den? Ba, igande goizian lehenengo filan trikitilariak ateako dira, ondoren karroxe ateako da, beranduago antzerkitaldeak, urrutiago intxisuak, bertsolariak, dantzataldea, musikariak eta azkena gurasoak. Bueno, lan asko ingo zenuten hau dena prestatzeko, ez? Bai. Eta gogua bazute, igandia iritsi eta ateatzeko karroxakin? Bai. Ez dakit, zerbait gehitu nahi zuten, egitaraua iburuz ze ordutan, 11 aterditan, hasiko zate? Bai, bino, 11 laurden gutxitan zean, eskolan gelituko gan saiatzeko. Gero, 11 aterditan suzirekin abiatuko ga, eta 12 hoge gutxitan zean, Belutenen gelituko ga, tan alboka eta dantzataldia eta bertsuak eta... Gero ere bai suzidiakin abiatuko ga, eta 12 Euskal Herri plazara jongo ga. Eta ningo dugu esketxaren aurkezpena, bertsolariak kantatu. Gero antzerkia esketxakin, eta gero dantzataldia. Iote baltsak dantzatuko gu, eta suzidiakin abiatuko ga. Eta ere bai 12 eta laurdenetan plazan antzerkia ingo dugu, gero bertsoak kantatuko dugu, Geo antzerkia mendigoitik hasi eta bestu, eta ba, bertsoa ere bai eta dantzatu, eta bukatzeko txoixoa eta saldango da. Orduan goiz kompletua, eh? 11 laurden gutxitan hasi Elizalden, bueno, azken orduko ensaioa itxeko, eta? Bai. zuek ze, bertsoak entzun ditugu, eta oso bertso politia gaina honak. Zerbait gehiotan parte hartuko zute dantzan, antzerkiano? Bai. Bai? Bai. Eta zein gozute? Antzerkia. Biek. Biek. Eta zeren ingurukua den jakin daiteke edo sorpresa izango da, jendia junin behar du ikustea? Ba, iote iburuzkoa eta. Bueno, animatuko dugu alare jendia, hemendikan ni esaten nahi naiz, noiz izango den animatzeko parte hartzea, baina zueke animatu, Oiartzuarrak, Oiartzun irratia entzuten dutenak, ba, Elizaldea saltzea edo behintzat aipatu ez duten lekoita, zuek ikustea? Bai. Bai. Bueno, ba, eskerrik asko bilei, egitaragoa esplikatzetik eta guain Anaitzekin jarraituko dugu, ba, bukaera emateko. Bai. Bueno, Anaitze, ikasleak entzun ditugu, lan asko indute, eta bai. Zueke, bueno, iotei bultzada eman bai. Nahi dezu ez, guraso bai. Elkartetik. Bai, bai, eta bai, tailerrak antolatu ditugu, eskolako ikasle musikariak ebildu ditugu, orduan, azkenian lana, bueno, mardula izan du da, baina politia, politia. Tailerrak antolatu dugu esan dugun bezala, eguarditan bai intxixuburuak egiteko, arratsaldetan bai zaku mozorroak prestatzeko, helduen dantza tailerrak ere antolatu ditugu, eta ontan behintzat eskola guzia mugitu da, eta preste ondu da, parte hartzeko eta gauzak egiteko, eta batez ere beti ibili dana hor, Ane, bai Eba, bai Arantxa hemendikan, ba eskerrik asko denai. Eta bueno, eta guztiei, eskola guztiei Ingeru eta Oian eta denai. Baina hasita esaten hasi ezkio, bueno, koiz guztia pasako genuke. Bai, oida, minen bereziki denai, baina bai. Hauei bateze. Eta geo, ba oida, eskolan landutuzte Beren ordutan ere bertsoak landu dituzte, dantzak ere, eta bueno, gauza politia izan du da. Eta nik uste dut, lehen esan dudan bezala, eskolatik iotei izugarrizko bultzada emango jogula. Bueno, ba, ongi da, herrian txiki-txikitatik, hola, gaztea-gazteatatekan, hastia holako bultzada ematen herriko konturi, bai. Eskerrik askoan aitzetortzatekan, bai. Baina bueno, uste dut, prestatuta bazutela azken bertso bat, abesteko ez da? Bai, badugu, bai. Bai, txugu... Beste hiru bat bertso, ezta? Bukaeran abesteko? Bai. Ba, entzun ditzagun ba hiru bertso hoiek. Bixuak, sorgina. gueia bar joten, beste izirika. Iote magiari, gogotu segika, intxixuak, kasorgina, atzari traketztarrika. Tantzari traketz eta bikaina. Gauean itxixua, zorgina badoa. Aurretik utzi dute, balkoian koroa. Irrien lagunaren, oso antzekoa. Baina gure kasua, zortzuz koloroa. Itxixua, da zorgina, tantzari traketz. Txuria berdea, urdin argi gorria, edo tamorea. Auzo bakoitzak dauka, bere kolorea. Ezin liteke aurkitu, herri aldobea. Intxixua eta zorgina, antzari traketz eta bikaina. Intxixua eta zorgina, antzari traketz eta bikaina. Ba, eskerrik asko etorri zaten guztiai, Ander, Leire, Ane, Eneko, Aiora eta Andoniri, ainongi abesteatikan, ainongi azaltzatikan, eta zurire bai anaitz, eta bueno, ongi pasa igandian, eta laster arte. Bai, eskerrik asko.